el 4.6 FM. Sintonitza a Ràdio Cornellà. 104.6 t'acompanya. Ràdio Cornellà. Boas tardes, queridos ointes, moi boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia, no 104.6 de FM, aquí en Radio Cornellá, para todos vostedes. Dúas oriñas de radio en galego, con moitísimas novidades, estrenos, porque estamos de estreno. Darlle moitas gracias a noso técnico Kiko Belinchón, que sin él non podería estar esto en antena. Darlle as gracias tamén ao meu compañeiro Armando, que moi boas tardes, Armando. E tamén saudar a unha persoa que nos está xa escoitando e vendo aquí neste estudio virtual. Moi boas tardes a todos, que desoentes. Pois moi boas tardes, Xulio, e tamén, como non, a Federico, que xa o temos en pantalla nestes estudios virtuais, como ben dixete ti antes. Vamos a ir con él, vamos a ir debullando cousas. Pero despois de escoitar despois de escoitarmos algo de música, non? Unha introdución moi interesante. Vamos a poñar a ti, Kiko, adiante con esa introdución. ¿Quiere ir alguna vez, niño? Quiero divorcio. Que llevamos 17 anos casados e nunca tivemos problema ningún. Se eches unha madeira sen ter o certificado de quereño. Pois te prometo un certificado. Que te espa. Ala, secuestrado xa está. Ese parte xa que é unha solución. Modesto, está secuestrado. Quén? Eu. Vou che dicir nada máis tres cousas. Payaso. Eduardo, que está enredando coa nena, sí. Policía. ¡Socorro! ¡No me toques, eh! ¿En serio son os teus cuñados? Sí. 1 millón de euros, na man. Tracatrá. Os cartos non se rouban. Dille, Moraima. O cartón non é roba. Pero que carajo. ¡Policía, no está! ¿Dónde está todo? ¿Vos está aquí en la empresa que me enseñó? ¿Que es el vicepresidente o su director? cuñado. Pues eso, queridos oyentes, eso é o que nos sirve para darlle entrada precisamente a don Federico Pérez Rey. Moi boas tardes, Fede. Moi boas tardes, que tal? Moitas gracias polo de don, pero non se merece, non, aínda non chego o grado de Corleone, pero moitas grazas, é un placer moi grande estar con vos nesta tarde de sábado. Que gusto, jolín, de verdad, que estemos tan longe pero tan cerca ao mesmo tempo, é un gustazo enorme, de verdade. Moitos abrazos para todos por aí. Moitas gracias, é un placer e unha honra enorme terte aquí precisamente porque está desde preestrena, bueno, de estrena xa onte concretamente en todos os cines de España, e hoxe continuades facendo presentacións aí tamén, entendido, non? Efectivamente, sí, hoxe, bueno, o sábado xa é un día así un pouco máis tranquilo, máis de asueto, a xente xa vemos que, bueno, de feito hoxe aquí en Santiago, por exemplo, habilitaron xa unha nova sala que non estaba prevista, ou seja, que é unha cousa boa. Eu en breve, por eso che pedín o favor de se podíamos entrar un pouco antes porque faremos así unha pequena presentación aí nunha das salas, porque me parece algo de xustiza, non? Que a xente que vai ao cine e ver cine en galego, pois ter así unha deferencia con eles, bueno, saludalos basicamente, que pouco máis podemos facer. Entonces, pues, moi contentos, a verdade, coa recepción da xente de onte. Hoxe esperamos que a cousa vaya por aí, bueno, encantados de que a xente coñeza estes tres cuñados e as súas respectivas. eso. Bueno, é unha película, cuñados, é unha película para rir, é unha película para divertirse, é unha película de entretenimento moi interesante, además cunha trama moi xeitosa, con retranca galega, moita retranca galega, e con un secuestro, non? Parece que un tal non digo nome, por si acaso, pero secuestra, non? Como levas eso de ir no maletero dun coche? Bueno, pois a verdade é que ao final a vida axúdache a preparar certos personaxes. Xa non é a primeira vez. xa me teñen levado. Bueno, todos fomos novos, bebemos viño demais, e ao final para ir pa casa nunca sabe un como volver, entonces ten probado moitos maleteros, pero ben, a verdade é que cómodo, sobre todo se che levan dous tipos como a Miguel de Lira e Tourillán. Sí, un pues, Sabonis calquera, non? Claro, efectivamente, que non son dúas persoas calquera, son dous, aparte de dous amigos, sobre todo, son dous dos millores actores que temos no país, con moita diferencia, non? Entonces, diste, vale, pues mira, eu creo que unha película que empeza con unha canción de Ana Quiro, que se che meten nun maletero Tourillán e Sabonis, non pode ir mal, nada pode ir mal. No. Armando, quere che preguntar unha cousa a nivel casi particular. Que dille, Armando, dille, pregúntale. Mira, eu, como ti naciches en Alemania, supoño que sabrás algo de alemán, non? Ou non estudiaxe despois? Eu, se me quitas de Schweinsteiger, que era un xogador do Bayern, de Lothar Matthäus, pois eu nací en Alemania no ano 76, pero aos tres meses xa estaba de volta. Mi irmã maior sí que botou máis tempo ali. Pero eu vi moi novo. Sí, despois por curiosidade, pois bueno, pois viaxei ali, informaste tal, pero bueno, o alemán ando aí. É duro. Eso de guten tag, guten abend. Sí, guten tag, parece que vais da festa do viño do Ribeiro, guten tag. Sí. Eu non sei entende. Dixe que estás borracho. Pues ahora continuamos co asunto da grande película, da grande producción, que ademais, Federico, tendés a productora é galega 100%, non? 100% galega, Porto Cabo, e o director, unha historia moi o director é galego, Ourense ademais, o produtor Alfonso Blanco, Fosco, así máis familiarmente coñecido, é de Ourense, é da Rúa. O elenco todo galego, o equipo técnico todo galego. Bueno, os que non son galegos son portugueses, ou seja que está bueno. Todo que eu, non podemos decir que como o Gordo de Navidad que é o repartido, non, que é todo na zona. Entonces sí, é un orgullo enorme, quer decir, pa xente que levamos Galicia non como non só no corazón, senón no día a día, é un exercicio de militancia como galegos, de decir, facemos películas en galego para Galicia e para o mundo enteiro. Creo que este é un exemplo de que a historia máis local, máis ubicada nun contexto moi concreto como é Ourense, pode ser a máis universal do mundo. Uh-huh. Estamos felices de facela en galego, de incluso as versións dobradas, non, o castelán, foron uh-huh. dobradas por nós mesmos. Por nós mesmos, co cal a versión en castelán está dobrada por nós con o noso acento, e non deixa de perder, non deixa claro. de ter esa esencia, así que é algo realmente maravilloso. Pois eso, felicitacións, felicitacións, moitos parabéns. Bueno, eu quería decir e facer hincapé en algo moi interesante, que é moi importante, aparte da trama extraordinaria que ademais fai rir cada pouco tempo, aparte da trama tamén amosades unha xeografía e unha gastronomía completamente integral, non sei, da zona e auténtica, non? Hasta non sei, hasta ese momento onde a Maide sí. a bater no pulpo, vale, no polvo. Bueno, sí, a ver, sí, eso é que vamos, eso é algo extraordinario. Non vamos a facer spoiler, pero bueno, quero decir que hai detalles extraordinarios que son 100% galegos, non? Sí, sí, totalmente. Sí. Nosso, o que tiñamos claro era que cando naceu todo este proxecto, tiñamos claro que o tiñamos que ubicar aparte de en Galicia, nunha zona determinada, non? Falouse en principio de Santiago, na comarca de Santiago, un pouco co tema do camiño, pero realmente despois dixamos, pero por qué? Santiago está realmente xa moi vendido, moi publicitado por aí adiante. Digo, por que non nos circunscribimos a unha zona que tamén ten a súa dimensión xa, pero é algo máis acotado, non? Como o Ribeiro, podemos uh-huh. tocar o tema do viño, podemos tocar o tema do pulpo, que poidan, aparte de quedar como un spot publicitario, non, que poidan xogar na trama, no guión, na forma de nos problemas que nos vai dando os personaxes a historia. Realmente foi maravilloso poder integrar todo eso, que a vez poidase xogar no guión. Bueno, vos que viste la peli, sabedelo, o sea, maná caído do céu, non poder botar man de todo eso, do viño, do pulpo, do baloncesto, o baloncesto, Sabonis é algo maravilloso. Eu creo que, aparte, creo que é unha das cousas que lle dá anclaxe, non, as historias moitas veces son moi acabamos evadíndonos moito e sendo moi abstractas, pero cando algo se concreta na terra é algo que colle máis forza, ten toda a forza da terra. Claro, por iso que tocastes moitos temas que son concretamente da comarca. Tamén. Sí, tamén. Totalmente, sí. Ya, sobre todo a luz sí. que ten esa zona, sí. esa zona nesa época do ano. Bueno, non vos quero falar do calor que pasamos gravando, porque xa en agosto, imaginábamos en agosto en pleno Ribeiro, sí. na beira do río, era unha cousa, eu creo que comín máis mosquitos que pulpo, pero bueno, é igual, souberon me ben tamén. Pero esa luz, esa calor, todo eso transmítese, e eso eu, joder, que son un tipo, bueno, que me gusta moito ver cine, que cando ves algo distí, gústame, aparte do guión, dos diálogos, gústame que me conten cousas coa imaxe, non? Entonces ti estás vendo que realmente estamos sufrindo pola calor. É algo maravilloso. Ya, sí. E outra cousa máis, a propia idiosincrasia da zona, a adega, non? Que ten un papel fundamental, non? Posto que precisamente por culpa da adega, por poñer en marcha a adega ou por inaugurar o viño, ten moitísimo que ver precisamente. Bueno, que a paisaxe tamén, outra cousa que tamén se grisa aí fantástica, non? O tema do viño, claro, pois que nos gusta moito o viño xa é algo, non sei, casi celestial, pero se por encima che deixan rodar nunha bodega, nunha adega. Sí. Se ainda por riba tes as facilidades que nos deron a nós. Non é por facer publicidade, pero neste caso sí, quero facela. Rodamos na bodega de Vilerma. Vilerma, ali, sí. Un poquinho máis arriba da bodega dun dos máis grandes cineastas que houve en Galicia e en España, que é José Luis Cuerda. Cuerda. Sí. Claro, entonces viste, nada pode sair mal. Foi todo maravilloso. Aparte, eles brindáronos toda esta hospitalidade, amabilidade, todo, a poucos días de vendimar tamén, xa, porque nós rodamos a mediados de agosto, principios de setembro, xa estaban cas primeiras recollidas da uva. Entonces, bueno, houve que rodar a un ritmo bastante frenético, pero foi todo a pedir de boca, foi todo realmente maravilloso. Moitas grazas a Vilerma, ao Ribeiro, a denominación de orixe, foi realmente agradecido pola súa parte e pola nosa. Claro. Bueno, nos disfrutamos precisamente desa trama tan bonita, tan feiticeira que tivestes a ocasión de experimentar, é dicir, de actuar, non? Pero que ao mesmo tempo que actuades tamén disfrutastes dun xantar extraordinario, porque víase, por exemplo, nunha das mesas a empanada, o polvo, bueno, yo viño, lógicamente, sí. ¿No? Pero unha mostra gastronómica estupenda, ¿non? Sí, claro, totalmente, quero decir, nós, aparte, nós é unha curiosidade, non, que os tres actores protagonistas sin deixar de lado nin desmerecer a elas, que son as fillas do Ribeiro, que son realmente as que sosteñen un pouco todo, estos tipos son uns camándulas, elas son un pouco as que gobernan o barco, as que teñen algo de cordura, as que mandan. Non? Non os tres, non, neste caso persoas, non personaxes, Touriñán, Miguel de Lira, mas eu tamén tuvemos un pouco que ver no proceso de creación, no guión. Entonces, claro, ti cando tes a sorte de poder escribir algo, ao final diste, vamos a intentar poñer cousas que nos gustan a nós, non? E dixamos, mira, vamos a empezar cun pulpiño, cunha empanada, cun tal, cun claro, como non? E aparte, cando falas dun sitio, tens que falar das cousas que son recoñecibles e son clásicas dese sitio. Bueno, pues claro, aparte, pues, que vos quero contar? Esas 4 semanas que estivemos rodando, todo o mundo nos tratou moi ben, comemos ben, bebemos ben. Realmente estábamos en pandemia, pero foron como unhas vacacións para nós, casi. Pois eu tiño que dicirche unha cousa. Esta mañá estuve falando cunha señora que viu a película por internet. Anda. E preguntou-me a mí se a vir, e dixen, se a vir. Dice, esta tarde vamos a falar con un dos compoñentes da película. E tal. E dixeme, ai, por Dios, dallas gracias, porque me fixo rir bastante, moito. Dixo, caíume a risa, caíume hasta a merenda. Le vamos a merenda, non? Dixe, non podía aguantar a risa. Vai. Que, vaya, que pasara moi ben. Que vos deran as gracias a todo o equipo e a todos os actores. No, eu o que teño é que recibir ese agradecemento e mandalo de volta para ela e para toda a xente que está vendo e que está recibindo tamén a película, porque xa desde onte xa o levamos visto, non? Porque hoxe en día o que ten hoxe en día todo este este digamos sistema de redes sociais que rapidamente tes datos de todo, non? Entón xa soubemos que onte funcionou moi ben, que está funcionando moi ben, o que temos que facer é agradecerlle a ela e a toda esa xente que está vendo a peli, que fan tamén dela, que a vez tamén, aparte das redes sociais, están as redes, digamos, vocais, que son que é o boca a boca, que é o boca a boca de ela, seguramente ao sair do cine, mira, falou contigo, comentoucho a ti, pero seguro que yo dixo aos veciños, dixolle, ide ver a película porque está moi ben. Eso é, ao final, realmente é a esencia de todo isto, non? Do cine, do teatro, da música, das artes, non? De que todos teñamos acceso a, bueno, pues eso, a cultura, que eu creo que é o máis bonito que pode haber, non? Estos tempos de pandemia que son tan complicados, tan fodidos de que todo o mundo fala de cousas de primeira necesidade, está claro, hai que comer, hai que ter acceso á sanidade, á educación, pero eu creo que a cultura é un ben de primeira necesidade. Eu sí que sigo creendo. Entonces, pues isto é un sinal máis de que hai que seguir facendo cultura. Sí, señor. Pois esta señora é concretamente de La Línea. Coñece a zona onde foi rodado. Claro. De onde é? De La Línea. De Larín, hombre. Sí, señor. Ela de comer ten que saber, que ali cocido... Ah, sí, no. É cociñeira. Bueno, Fede, agradecemos que muitísimo. Non queremos tampouco estendernos demasiado porque no, estás comprometido. Pero, escoita, eu quería facer, por lo menos, relembrar, darlle a coñecer aos nosos amigos e nosos seguidores e ointes o feito de que a páxina roxiña, esa que ti publicas no Facebook, ese Marco de Murano, que nos tens que decir del? A páxina roxiña é da xente de Lira, do equipo de tal. Claro, eu entrei porque para min eu non sei se sabedes, eu son de Pino de Val, unha aldea de Mazaricos, do concello de Mazaricos. Mazaricos, digamos que non ten costa, pero casi, porque nós somos, indo polo monte, chegas casi ao mar, porque entre Dumbría, que é donde desemboca o río Xallas, o mar, Carnota, que son concellos limítrofes, pois aí estamos nós. Eu, pois bueno, Miguel de Lira, que é de alá, teño grandes amigos pola zona. Eu, pois, desde hai moitos anos xa, veño colaborando con eles no Festorreo, en agosto, teño xa vos amigos por alá, unha zona tamén na que se come de maravilla, porque bueno, os viaxes hai nos que facer, pero se non nos facen balde, moito mellor, xa de ir comer ben. Eu para min é familia. Non sei se é a segunda casa, pero é moi familiar todo. Entonces eu chego ali, querenme ben, eu quero lles ben a eles. Entonces, pues, sempre publicas cousas ali na páxina roxiña. Eu que sei, é como cando falas dun familiar, nunca podes falar mal, todo ao contrario, hai que estar aí apoiando no que sexa. Eles chámanme, eu poden contar comigo po que sexa, eu podo contar con eles po que sexa, así que bueno, é a miña vida, a miña zona, non? Ainda que vivo en Santiago, pois aquilo é o meu segundo fogar. Claro, sí. Por eso eu quería facer hincapé en eso, porque por o feito de que, bueno, que Edicións Tantalla, o traballo que le están a facer, que cultura, o que estabas dicindo ti antes, non? Sí. Lógicamente, pois hai que poñala en valor, e o feito de que a teñas pois, en grande consideración, para non ser un bueno, extraordinario. Ademais, agradecemos xe moitísimo que poñas en marcha. En cuanto a trayectoria e o traballo, como vai o traballo? Non somente es una película, ¿no? Continúas tendo demanda, digo, no teatro e na televisión. Sí, o que pasa que, bueno, estes tempos que nos tocaron vivir, frenaron un pouco todo o ritmo que había, bueno, pues sí, ainda que andamos con teatro, pues o teatro bueno, xa é unha das artes que tamén máis costa aquí en Galicia tamén, pero bueno, seguimos tamén pensando en cousas novas, porque non, os que temos así, os que nos ferven moita cabeza, non das parado, entonces estamos pensando cousas novas pro 22, para preparar agora o 2022, que espero que cando saian adiante, incluso novas películas, cando saian adiante, espero que volvamos a falar e poidamos compartilas aquí no, na vosa canle. Moi ben, Armando decíame que ti tamén ademais eres guionista, que escribes tamén moito con respecto a persoas que bueno, mm-hmm, pues que necesitan e que ao mesmo tempo hai que poñelas en valor, non? Sí, no, claro, sí, eu xa vos digo, eu desde que empecé nesto, eu empecé non sei, acordades os de Mareas Vivas? Ah, sí, sí, bueno. Sí, vale. Claro. Pois que se foi, eso foi un fito na nosa cultura. Eu empecé en Mareas Vivas como asesor lingüístico, ou seja, estaba detrás das cámaras, estaba botando unha man no tema do porque na nosa zona, como se fala con Sese ou con Geada, sí, botando unha man co tema do idioma, ali pois tuve unha sorte de coñecer a todos estes grandes, a Miguel de Lira, a Carlos Blanco, a Luis Tosar, a Mela Casal, e dixen eu, Dios, que mellor escola que esta. Entonces aí a partir de aí empecé a aprender todo. Tamén, pues, tamén me gustaba o tema da escritura, de botar unha man así nos guións. Bueno, pues neso andamos. Últimamente, pues afortunadamente, pues vai habendo máis temas, digamos, de artísticos, de actor, pero bueno, un cando lle traballa a cabeza, pues ao final acaba sendo un pouco de todo, non? Non. Leonardo da Vinci solo hai un, que era polifacético, pero os intentamos ser imitadores cativos, pero imitadores de Leonardo da Vinci. Agradecemosche moitísimo, de verdade que bueno, que desexamosche moitísimo éxito e que continúes con esa tarefa tan extraordinaria e engaiolante, que é o feito de facer felices a xente cando un se pode rir, precisamente coas vosas sí, artistadas, non? Sí, sí, esta película ademais é moi, en polo momento no que estamos, é moi terapéutica, non? Axuda moito a pasar o sales dali ca paletilla subida, non? Como decía outro, sí, cun sorriso na cara, decir, bueno, pois, joder, que ben. Bueno, hai parece que hai futuro. Sales da peli dicindo, bueno, hai algo de luz ao fondo do túnel. Entonces, pois por eso estamos, non? Un pouco os cómicos, os artistas, tamén para ser tamén incisivos cando hai que criticar, cando hai que ser críticos. Eu penso que é a nosa función, os bufóns somos así, somos necesarios, longa vida aos bufóns, e ao teatro, e ao cine, e a todo. Pois de verdade, pois que para ti vai todo isto, para ti e para todos os teus compañeiros. Unha aperta grande, de verdade, espero que non tardemos en vernos en persoa. Vaya que teñamos o espazo suficiente para poder, a ver se te acaba todo isto, nos vacunamos e somos capaces de vernos. Unha aperta grande, Claro, outro momento. Vamos a despedir a Federico con música de Corronchi, precisamente a Gus do grupo folk Corronchi do País Vasco. Escoitámolo agora mesmo. Egia zelako sasoia nirri ta farra, azkenik asto batekin tratua egin beharra, tratua egin beharra sasoia nirri ta farra. Alargo nuntzen da hortxe daukazu erte bakarra. Era baina nizkea izte pekatu tristea, pekatu ditzteena sasoia joazten ustea. zaunka ta zaunka gauean ilargiari, haren zaunka gora bera ilargiak beti argi, ilargiak beti argi gauean ilargiare. Maitearen begietan ikusten ditut izarbi. Itzalik ez bala ere bileia eder dira be, zeinetatik sartuko nez baitiek igerri gare. Ilargiak beti argi gauean beteak ilargiari, maitea begiak beti argi ikusten ditut bertan izarbi. Ilargiak beti argi gauean beteak ilargiari, maitea begiak beti argi ikusten ditut bertan izarbi. Bueno, pois agora é unha sorpresa para o noso colega, o noso compañero Armando. Non sei se coñeces a persoa que temos agora mesmo convidada aquí nestes estudios virtuais. Darlle saúdos, non? Boas tardes, cando menos. Boas tardes. Benvida. Boas tardes. Sorpresa, sorpresa. Home, por favor, por favor. Vasme a facer chorar. Que va, que va. Vasme a facer chorar. Aquí, gracias a Xulio, dalle as gracias a Xulio. Hombre, que quería darme unha sorpresa. Mira, espero que sea boa. Hombre, mira, tiño o pensamento de chamarvos esta noite. Pois pues mira, xa se adiantaron. Tiñes o pensamento, eh? Pois, pues, sabes. Sí. Bueno, eu esta familia tiño sempre no pensamento. É bueno, a miña segunda familia. Nós tamén, a ver, o equipo, eh? Sí. Vamos a ver, ti sí, ti falas directamente con ela, vas xantar con ela, que por certo, eu teño que ir un día a probar eses mariscazos que por aí se degustan. Hombre. Bueno, pero a miña chamada de hoxe, o convite que lle fixen precisamente a Maica. Moitas gracias, Maica, de verdade que te agradezco moitísimo que estés aquí connosco. A miña eu quería felicitarla por o traballo que ven facendo dende o ano pasado, aproveitando pois que a pandemia nos fixo sí estar recluídos, pero ela traballou arreo para que moitas das persoas, como por exemplo o seu marido, como por exemplo ese camioneiro, pois sí, tivera atención como correspondente. Pois pues sí, verdad, Maica. Muchas gracias por chamarme, por contar conmigo. Sabes que aquí tedes, bueno, Armando xa, que che vou decir, pero que vamos, que aquí tendes unha casa en Moaña. Ojalá todo isto pase prontiño e podamos vernos e apetarnos, pero que por outro lado tamén darche as gracias por deixarme falar da realidade que sufriron moitos, pues, moitos homes, como o caso do meu marido, Ángel, que son camioneiros, que gracias a eles non nos falta nada, nem nos faltou nada no supermercado, nas farmacias, en ningún sitio, pero que eles están pasando un ano moi complicado, porque isto non se acaba, porque el está agora mesmo en Francia, acaba de baixar de Irlanda está pechada, sí. Francia está pechada, Seguimos, é un suma e sigue. Parece que como non se fala delo ou non se vive, parece que non está ocurrindo. Entonces, parece que non están aí. Claro, no, que pero... vos nos deades voz para poder decir e relatar o que les están pasando, a verdad que a gracias duchas, en este caso. No, eu teño que dar a gracia porque fixeches en valor non somente o traballo que están a facer eles, sino tamén o vosso traballo que aportades, posto que eles, se non houberan xente como a ti, pois non terían alimentación, ir directamente dunha zona a outra e non atopar un restaurante aberto para poder repostar. A verdade é que o esforzo que estiveste desfacendo xente como a ti, persoas como a ti, non é pagable, o sea, non ten recibo, vamos, que no, quero decirche que, no, no, que no, no, de no. Verdade que para min é un grande prazer, ademais douchos os parabéns, felicítote enormemente por o feito de que bueno, pois xente, moitos camioneiros que traballan para que nós teñamos pois o mínimo imprescindible, pois gracias a xente como a ti, pois están servidos. Sí, a verdade que, a ver, no caso das familias é moi importante, pero ti pensa que, claro, a ver, no caso de Ángel, que é o meu marido neste, pois él o mínimo son 15 días que ten de viaxe. Entonces, por moito que ti lle fagas unha empanadiña, ou lle fagas sí. unha tortilla, lle fagas unha ensaladilla, sí. iso é perecedero, entón o que lle vai durar é moi pouquiño. A nevera claro. que ten un cañón é un caixón pequeno que tampouco che dá para encher moito, entón en a que salgan da casa toca e xa lle dura tres días. Moito, pero despois os demais, o resto dos dez días, pois como que non teño maneira de volver a encher o papo. Sí, e claro. aí hai que darlle as gracias tamén a moita xente que os miraba tirados nos polígonos industriais e iban cos tapers e iban a darlle a súa aportación, o seu graniño de area, e decíalle, mira, como sabemos o que estades pasando, aquí tendes pois un bocadillo, comida, sí, bebida, un café, en fin. E isto sapou pola xente toda esa que hai por España e que foi aí aos polígonos a levarlles de ver e de beber as nosas familias, aos nosos homes. Sí, a verdade é que sí. Pois gracias Después a eles. O tema do aseo tamén. Sí, tamén outro tema tamén. Tema que era o aseo. Que, bueno, nalgúnas áreas de servicio pois abríronlles especialmente para eles, pero bueno, a verdade é que pasaron gracias a eles precisamente nós tivemos suministro. Se non fora por eles, moitas persoas non terían suministro mínimo, non? O as propias laranxas non chegarían aos supermercados. No. Claro, é que hai que pensar que eles transportan todo, non só transportan alimentación, sino que tamén transportan pois eso, a medicación que nos chega a nosas farmacias, todo, calquer pode de ser que tiñas na casa, primeiro foi pasado por un transporte, se o transporte non pode continuar, pois quedamos parados, sin claro, moitas cousas claro. que temos no día a día que non damos importancia, non? Claro, sí, claro. Sí. A verdade é que foi duro, está sendo duro outra vez, que isto non se acaba, que iso, él está ahora mesmo en Francia, acaba de baixar de Irlanda, estuvo tirado nun parking sin ter prácticamente ningún sitio a donde acceder pa comer, nin pa tomar un café, nin... Foi duro. Sí. Está sendo complicado. Está sendo complicado, pero gracias a Deus, con persoas así como a ti, isto vai saindo moi ben. De verdade que te agradezco moitísimo. Xa te digo, quero felicitarte, darche os meus parabéns polo feito de que, gracias a ti, gracias a moita xente como a ti, pois os nosos camioneiros, en este caso, pois o teu Ángel, pois convértese en algo moi prezado por nosotros. Sí, a verdade é que sí. Despois, bueno, falar de aquelas empresas privadas, restaurantes propios que sabían que os camioneiros en tempos normales paraban ali, pois abrían as portas. Había algúns que incluso por mediación de redes sociais daban números de teléfono. Eles sí continuaban porque la ruta podían chamar, podían encargarlle a comida. En canto se moveu que eles a nivel de grandes superficies, por decirlo de alguna manera, non tiñan eso de si repostas podes ir ao servicio, si non repostas non podes ir ao servicio. Sí, entonces claro. Foron os pequenos empresarios, a verdade, os pequenos empresarios os que dixeron, bueno, pois non, vos estades traballando pa nós, nós vamos a traballar pa vos, no que podamos axudarvos. Entonces a nivel personal de todas esas pequenas empresas que axudaron, pois tamén gracias o mayúscula pa todos eles. Porque emocionaste porque que salga a nivel de un particular, que no salga a nivel de una grande superficie, también toca un poquinho os pés. Muy bien, sí. Por eso digo eu que nos hospitais temos os anxos da terra, pero nas estradas tamén temos os anxos que son os camioneiros, e no campo temos os anxos que son os labregos. Sin eles non podría, en eles en conxunto non podríamos facer nada. A verdade é que claro, Maica... Sí, sí, Maia. Dime, Xulio. Maica, que quería que nada, que eu penso que sí. Non te escoitei ben. Non te escoitei ben, pero eu quería decir que a ver, que todos Graniños de arena pequeniños fan unha praia, unha montaña, ¿no? Entonces, sí. Eu moitas veces fixen moitas reivindicacións a través do Facebook e da rede social, porque eu decía, a ver, eles non queren ser heróis, ¿vale? Eles están facendo un traballo que o aman, claro, que o queren e que é gratificante para eles. Que ocurre? Que claro, ti estás nun supermercado de caixeiro, estás facendo un traballo inmenso, pero ti necesitas ter un cuarto de baño, tes un cuarto de baño. Ti necesitas salir 5 minutos a tomar un café e tes un café. Ti cando xa acaba a xornada, os médicos igual, os limpieza igual, ti vas a túa casa, comes o teu pratiño de comida quente, das a ducha, estás coa túa familia, e o día siguiente, o nocturno siguiente, voles a estar aí. Pero no caso deles, botan 15 días fora. Son 15 días que pasan e que ten pasado días que sin poder tomar en 24, 48 horas un pedero café con leite. Sí. ¿Entendes o que quiero decir? No poder ir a un cuarto de baño. Necesito ir a un cuarto de baño. Déjame entrar en un cuarto de baño. O sea, me encargaré de limpiarlo, de desinfectarlo por la conta que me trae. ¿Entendes? Metíanos los ferries para cruzar o canal de Mancha. Metidos salí, no camarote. No podían salir, no podían comer. A travesía era sin probar bocado. Sí. Tiñas cama, tiñas ducha, pero no tiñas comida. A verdade é que pois, era o gran... foron situacións bastante difíciles e comprometidas, pero que, bueno, últimamente parece ser que xa van un poquinho mellor, vanse amañando cousas. Pero, bueno, o feito de que poñelo en comunicación e non sei, en coñecemento de todas as persoas que tivemos que sufrir e que estamos sufrindo esta pandemia, pois, polo menos, serviu para algo. Cando menos están lle botando man a un pouquiño de axuda a eses grandes e esforzados traballadores que nos traen todas as cousas, como ti ben dicías, non somente a alimentación, senón tamén as propias vacunas que precisamos urxentemente, lógicamente. Bueno, Maica, lembrome de tempadas atrás que tanto Armando como eu falábamos contigo pois como experta dos mexilóns. Como vai eso? ¿Tens alguna relación con esta xente? ¿Sigues? Sí, a ver, sigo tendo porque teño familia que é productora de mexilóns. Quedáronme por sorte pues moitos amigos aí no sector, entón pues Vila Mariñeira, Moaña, sigo estando na Costa Roqueira, non queira. Sí. Esta época é unha época é unha época mala porque está xa perdeu a comida, tivemos uns días de moita calor, a verdade, e perdeu a comida pois antes de tempo, entón en estes momentos está, digamos que está sin comida, non se está sacando moito, non se está sacando producción, pero bueno, aí está medrando para cando sea o momento. A Península bueno, do Morrazo sigue sendo grande productora e ao mesmo tempo digo eu que tanto na ría como os alrededores teñen unha gran producción e xa teñen a denominación de orixe Mexilón de Galicia, non? Sí, iso hai unha central en Vila García que é onde está o edificio do Consello Regulador De feito, os últimos anos no muelle tamén se ha traballado co Consello Regulador, donde certificas que reúne as condicións ou non para poder poñerlle a etiqueta da denominación de orixe, claro. Pois... Sí, para poder evitar que lo que ven de fora pues, diga que das Rías Galegas. Claro que sí. Pois alégrome moitísimo, de verdade que para min foi un placer, de verdade que te agradezo moitísimo que estiveras aquí connosco. Coido que Armando pois quedou calado, Bueno, que eu deixáxeme, eu tirei. Já me dixo, vas a ter unha boa sorpresa esta tarde, digo, a ver. E digo, bueno, joli, pues, así no momento que vin en pantalla, digo, coi, aí se me coñecida, pero non pois aí un momento que valou. Que hubo un cambio de look. Eu entendo. Bueno, cambio de look. Él está desechando. Como a gaviota, non? A muller da mía, tanto máis bella, máis loca. Él está desechando, non cho di, pero está desechando que non sei, que teñas unha visita para Barcelona, disfrutar aquí, non somente da compaña, sino dun bo xantar para celebralo. Sí, hombre. Claro, a ver, estamos desexando todos, nos sempre falamos del. Él sabe que teño un cuñado que, bueno, vou a xuntar dos días a semana, e os dous días da semana me pregunta que sabes de Armando, como vai todo por lá. De verdad, espero que todo isto pase, que podamos voltar a vernos. Sabedes que aquí estou, o que poida facer por vos, non tenes máis que hablarme, que eu trato de buscar e de axudarvos, porque a labor que estáis facendo vos aí para min é unha labor moi grande, moi importante, moi de aplaudir tamén, de felicitarvos por o vosso traballo. Nada, aquí tendes a unha amiga, a unha persona que vos quere, que sempre que poida, non tendes máis que descolgar o teléfono e decirme, por favor, axúdanos con isto. Se está nas miñas mans, non o duvidedes nunca, de verdade. Nós tamén, pois, Maica, nós tamén, sí. Nós apreciamos, queremos te, a mí faltame palabras, Armando, ti. Eu solamente quero dicirche que lle des un abrazo a cada un dos teus pais, aos sobrillos, a teu irmán, e como non, a Susiño. Vale. A Susiño, sí, a Susiño, que te adora. Espectadora que sempre me está preguntando por ti, é un fenómeno, Julio, tras non coñecer, cando veñas a Moaña a presentar eso. Se te hablará Armando por privado, é un fenómeno da natureza, meu cuñado Suso. Vale. Sí, ui. A verdade é que sí. Pois deste xeito pois... vamos a despedirte, agradecerte moitísimo a conversa que tivemos hoxe, a túa participación no noso humilde programa. Por certo, collemos o testigo que nos envías, seguro que cando teñamos algunha precisión, algunha cousa que precisemos precisamente de aí, de esa península do Morrazo, pois sí, seguro que faremos chegar. Sin problema, de verdade. Digo logo de corazón, sin problema. Aquí estou para vos, vale? Gracias. Pois nada, como digo sempre, unha aperta a Moaña. Vale. Hasta logo. Unha aperta moi grande para todos. Chicos. Igualmente. Chicos, hasta logo, Maica. Vamos a despedila con un bocadiño de música que o noso técnico xa ten preparado. Pero é unha música especial. Unha música que ven a reflectir un homenaxe que compre que todo o mundo saiba. É a música que compuxo un grande compositor musical que Noviño que marchou pois con 17 anos. Sí, que se foi con 17 anos, sí, pois ele interpretaba esta peza de música para todos nós que quería ser pois a sintonía do noso programa. Escoitadea. agora, queridos ointes, querido Armando, despois da sorpresa que coido que te gustaría, pois xa sabes o que tens que facer, chamarlle, falar con ela e dicirlle que a queremos, que a verdade é que para nós é un grande... Tan pronto acabe o programa. Vale, pois agora vamos a... E a ti darche as gracias tamén, como non. Darche gracias por este... Bueno, despois xa falamos, non te preocupes. Sí, sí. Agora vamos a continuar, que despois de escoitar esta peciña de música extraordinaria, vamos a continuar con un boqueño máis de música e vamos a pedir ao noso técnico, que poña unha peciña máis mentras somos capaces de conectar co noso correspondente nas Rías Baixas. Ali, sí. Outro lado temos precisamente a Xulio Simón, que di que o mellor ten algún problema con esta cuestión virtual, pero seguro pero bueno, que a porá en marcha. Pero pues, con escutar ya voz xa nos chega. Pois adiante a música, Kiko. Si me sale alguna geada, a ver si me sale ninguna, porque son de... No, es que no son... aquí no hai geada. Ay, claro. Yo quiero grabarlo con rollo de aquí. Pero esto, tú tienes una fonética de aquí y eres de aquí, tío. Sí, claro. Tienes una fonética, porque tú eres total para esto. Sí, pero... Claro, pero porque... O carallo. Pero eu non teño a fonética de aquí. Bueno, cando quere vamos indo. Imos cantar esterbridos cunha visita guiada. Percorreremos a aldea dende Souto atas Lamas. Quero vos eu enseñar a zona máis coñecida. Los chamamos ya Pincheira e tamén Fondo de Vila. E se imos cara ao norte, se imos cara arriba, poderedes beber auga, esto é cima de Vila. Vai empezando que hora eu vi llegui que cantare. Tiven que vireu de forgas para enseñarles a brindare. Cheguei do aquí arriba, imos comezar despacio. A casa que está no alto e vosado Bonifacio. Chamaño barrio do Souto, quedan poucos castilleiros. Aquela casa do lado, echa a casa do Ordo Pedro. Caras fontes do Bañal, eu sigo por aquí andando. Grande boa e señorial, é a casa do Fernando. E aquela casa tan grande, aquela casa branquilla, a que está preto de Sande, a de Fermín e Carmilla. É difícil derribar, non sei como vou facer. Falo bor de Villaveri, máis que casa é un chalé. A casa da Felicita, unha muller especial. Quero eu lembrala hoxe e non é por un casual. Olá, la dice en francés, unha casa modernilla, a sombra dunha figueira e a casa da Carmilla. É unha casa gandeira que a conoce toda a xente. A casa que queda a esquerda é a casa do Vicente. Onde un se entera de todo por taleira ben cumprida. Fainor de tablón de anuncios eche a casa dor da pilla. Onde había o teléfono e daban aviso a xente. Era a casa do Jesús e lembraremola sempre. Imos a golpe de brindo, esta ruta moito dá. Non queremos esquecer a casilla do Lalá. Outra casa de animais e comer año queredes. Non vos queda máis remedio que ir a casa da Mercedes. Para traballar a pedra, ferreiros, lugar distinto. Un canteiro de renome hai na casa do Chinco. E na casa do Antonio esta ruta non termina. Eche unha casa ben boa e ademais tenche cantina. Tamén vos falarei deles, para mí non é un reto. Un saúdo a Gariboso, este fracasado neto. Para que non gasa pingueiras, temos todo controlado. Pois el lo usa o que queiras pola casa do Emiliano. Hai che brindos para todos, tranquilos que quedan máis. Non imos deixar atrás a toda a casa de San Brais. A casa do Secundino é que non pode faltar. Nin tampouco a do turista vai quedarse en nomear. Viva aldea de Ferreiro, sobrindeiro Berricita. Que viva a casa do Vasco e tamén a de Ermitas. Deste brindo cantarín non podo escurrir o bulto. Debe ser casa cantora, falo da casa do Cuco. E na casa do Modesto iso ninguén o discute. Teñen xa afición ao naipe, subastado e bailo tute. E na casa da peseta isto é cousa verdadeira. Vivía a tía Carmen, era chevo a gaiteira. Se quedar alguén atrás, hai medo corazón. Pido lle de mil amores, mil disculpas, mil perdóns. Imos logo rematar, ainda que non temos presa. Ao brindo, está o fulano a facer un brindo. Xulio, te preocupes. Que tal? Escoítanos ben, Xulio. Porque todos estes barrios son lugares de ferreiros. Bueno, baixamos a música e damos ya benvida ao noso correspondente nas Rías Baixas, ali en Combarro concretamente. Falamos con Xulio Simón. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde. Hola, boas tardes. Que tal? Encantado de estar convosco despois destes días de descanso. Vale, pues, alégrome moitísimo, de verdade. Que a cousa vai bastante, vai por bom momento. Extrañamoste moito, de verdade. Non sei se algún... Non sei se terei algún problema de comunicación, que oigo a veces medio entrecortado, pero... Nos escoitamoste moi ben. A ver, sí, adiante entonces coa tua, bueno, crónica, cando poidas. Bueno, moi ben, pois nada, hoxe temos aquí un día así de choviñento, pero levamos unha primavera de sol, e mañá parece ser que volvemos ter un bo tempo. Bueno, aproveitando estes días de sol, pois unha zona que partido de min que non coñecía. Non sei se tedes oído falar das Salinas de Ulló. Sí. No, eu non. As Salinas de Ulló, bueno, pues están aquí na enseada de San Simón, que é a enseada que hai na cabeceira do río de Vigo, e sí, é un espacio natural que está declarado como zona especial de conservación, e que vai dende o estreito da Ponte de Rande ata as enseadas de San Simón, a enseada de Vilaboa, e acolle estas salinas, as salinas de Ulló, e aí tamén podemos visitar, por exemplo, a illa de San Simón e outras illas, as illas Albedosas, que eu, a verdad, que nunca reparara nelas, porque cando vas pola autostrada, a vista vais eche para a illa de San a Simón, é unha illa moi, moi fermosa, sobre todo a vista que hai desde a autostrada. Bueno, pois hai unhas, as illas Albedosas, bueno, son un grupo de dous illotes rochosos que están situados na desembocadura do río Verdugo. Pertencen á parroquia de Arcade e ao concello de Pontevedrés de Souto Maior. Están deshabitadas, pero son de propiedade privada. Pois, ben, estas salinas que fun a visitar eu, pois reciben o seu nome deste val chamado Val do Ulló, que está situado na parroquia de, están situadas na parroquia de Paredes. E a súa importancia non é só etnográfica, que senón tamén que é natural, porque debido ao alto interese das comunidades que conserva, participa no proxecto europeo Rede Natura 2000, que esta rede europea de lugares protegidos ten como objetivo principal preservar a biodiversidade. Pois ben, hai, para quen o visite, hai unha serie de paneis ali informativos. Fala de catro ecosistemas. Está o bosque de Ribeira, que acompaña os cursos que desembocan dos ríos que desembocan nas marismas, a carriceira, onde se remansa a auga doce, a marisma nas augas salobres, e para rematar a ensinada de augas que son xa predominantemente mariñas. No bosque de Ribeira, pois os ríos chegan pois acompañados do bosque de Ribeira, onde a árbore predominante é o ameneiro, que bueno, xa estar ali despois de saindo aquí da invasión de eucaliptos que temos nesta zona, bueno, nesta zona en toda Galicia, que está convertida nun inmenso eucaliptal, non? Pois a verdade é que é un sitio moi, moi tranquilo, moi recomendable. Outra, na carriceira, a niña chamada a galiñola bicuda, que a niña no medio destas densas mansas de carrizos. Na marisma é fácil ver a garza real. Unha cousa curiosa na enseada, que é a chaira intermareal, que está cuberta en parte pola ceba. A veces vemos, sobre todo sempre aquí que hai subidas e mareas de baixadas de mareas na enseada de San Simón, vemos como unha pradeira verde na zona que cubriu o mar. Sí. Pois esa pradeira verde está formada por esta planta que se chama a ceba, que é a zostera marítima. É unha erva, non é unha alga, senón que é unha erva que convive coas algas, está en simbiosis coas algas. É facilmente recoñecible polos tallos longos e finos, que chegan a ser cintas como data metro e medio. Bueno, o listado de especies que viven asociadas a esta planta, de especies tanto de flora como de fauna, son moitas, pero falando desta zona, todos vaistes falar na cantiga dos chocos de Redondela, non? Sí. Pois os chocos de Redondela, pois en gran parte viven grazas a esta planta, non? Carai, pero iso que a xente que se dedica a coller chocos, pois está moi contenta coa existencia desta planta, pero por outro lado están as mariscadoras, que lles causa un gran problema para poder recolectar as ameixas e outro tipo de... Claro. E os croques e todo eso. Claro, entón, por un lado están uns que a queren e os outros que queren erradicala, pero bueno, o certo é que a xente que se dedica ao marisqueo deberá de saber que esta é unha das plantas que máis fai en contra da contaminación. Ajá. Ademais, nesa zona houbo, hasta non hai moito tempo, unha fábrica ali de cerámica. Parece ser que botaba bastante chumbo, sobre todo na ría, non? Entón esta planta pois contribúe á eliminación destes materiais pesados, pois, sobre todo o chumbo, non? Entón, hai este conflito de intereses, pero creo que, bueno, despois hai outra cosa, o veraneo, que tamén a xente quere vir ás praias e non atopar máis que area. A limpeza das praias faise por medio de máquinas que non distingue unha cousa de outra. Entón, o limpar lévase tamén este tipo de plantas. E é unha cousa curiosa, porque donde hai algas ou plantas como esta ceba, eso é sinal de que non hai contaminación, pero nunha praia donde non haxa algas, hai que duvidar de como claro, está. Claro, claro. Sí, ademais, quizás tamén a parte, non sei, o plancton que existe por aí tamén vese máis ou menos perxudicado se non existe eso que dís ti, precisamente, non? A contaminación. Sí, bueno, unha cousa clara que antes, de pequeno, lembrome que na maioría das praias había eso que chamamos a pulga mariña, ¿no? Sí. Que ahora prácticamente non hai por eso, polas limpezas que se fan das praias con tractores normalmente, ¿no? Que sí, van cribando area e non deixan nada, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues neste sitio tamén, a Caronda das Salinas, pois tamén se construiu un muiño das mareas, un dos poucos muiños das mareas que existen en Galicia, con un funcionamento que se baseaba no aproveitamento do movemento das correntes do fondo da ría para xerar esa forza hidráulica. Hoxe só quedan as ruínas deste muiño, non? Hai outro aquí en Cambados, muiño das mareas. Ajá. Pois ben, falábamos das salinas, dende tempos antigos o sal era un ben necesario para a conservación de alimentos. Claro, o seu comercio foi regulado desde a época medieval, non? Entón, no século XVII, pois xurdiu a iniciativa de recuperar unha das antigas das salinas máis antigas das Rías Baixas, que son estas as salinas de Ulló. Entón, houve unha persoa, Antonio Mosquera Villar Pimentel, e a súa muller, Antonia Pimentel de Soutomaior, que cara ao ano 1693, pois... os seus descendentes no ano 1693 cederon as salinas aos xesuitas, a Compañía de Jesús, que acababan de instalarse en Pontevedra. E os xesuitas, pois, foron os encargados, parece ser que con bastantes problemas cos veciños da zona, de desenvolver e comercializar o sal que se extraía neste lugar, ata que as salinas cesaron a súa actividade a mediados do século XVIII coa expulsión dos xesuitas polo rei Carlos III en 1767. Ajá. Muy ben. Pois, pues, o sea que hoxe en día de 19... Xulio, quería te preguntar, hoxe en día entonces as salinas non funcionan, non? O que si... Bueno, non sei se se trae para aquí, para Galiza, pero se visitastes Aveiro, en Aveiro é fácil ver as montañas de sal, porque parece ser que ali sí que sigue habendo salinas, creo que era en Aveiro, ¿no? en Portugal. Logo rematarei lendo aí un poema de Curros. Vale. Que fala do ano 1800, sobre o ano 1880 e pico, e aquí en Vila García mandábase moita carne a Inglaterra, e necesitábase sal para conservala, non? Rematarei lendo este. Bueno, aparte de o visitar estas salinas, pois aquí tedes a oportunidade de visitar os restos que hai dunha granxa, que pois unha un matrimonio pois de Zaragoza pois recuperou estas cos restos que había das salinas, dos talleres que tiñan os xesuitas para o sal, construíron unhas edificacións moi interesantes, pero das que só se conservan pois unhas paredes enormes cunhas chimeneas moi grandes que están perfectamente conservadas, son de granito. Están ademais situadas entre unha vegetación de árbores autóctonas, a chamada antiga granxa de Ulló, que poden ser visitadas ali desde as salinas, pero tamén hai unha ruta de sendeirismo que se chama o Sendeiro da Croa, que sale de Vilaboa. É unha ruta moi moi fácil de facer, veñen a ser uns 7 kilómetros que se pafan sin dificultade ninguna en 2 ou 3 horas. Vamos a ver, Xulio. Xulio, sí. Perdona que te interrumpa, é que resulta que temos comprometido a charla con Fernanda Follana, que esta é a última intervención dela na nosa hasta o mes de maio, porque ten que preparar precisamente unhas oposicións para poder participar, non sei, no estranxeiro, que ti ao mellor tamén lle podes dicir algunha cousa, posto que nun certo tempo ti tamén estiveche fora, non? Hola, Xulio, hola, Armando. Sí, Xulio e Xulio. Moi boas. Moi boas tardes, gracias. E benvida, Fernanda. A todos, sí, gracias. Decía... Xulio, cando queiras. Sí, no, que me decías do estranxeiro, eu estivera un ano así en París facendo ali uns cursos, sí. Pero non sei se ten algo que ver con que está preparando, non? Decías. Bueno, adiante, Fernanda. No. Eu aspiro a estar sempre en Galiza, non en outros sitios tamén como estades vos. Moi ben, moi ben. Así que sí que vos decía, pues hasta o mes de maio, non é cortiño, porque xa estaban aplazadas, as tiña preparadas de outra vez, pero bueno, afinar un pouquiño a ver se hai suerte. E oye, que estou escoitando aí de rutas, e eu tanto que camiño por aquí, tantas veces que pasas polo mismo sitio, non é? Quería, as veces, porque non te fixas, porque eu, claro, cando vou non vou mirando para as plantas, pero sí. Outro día que cun profesor de bioloxía íamos mirar unha ruta pros pequenos, non? E chamoume a atención que un arbusto, que a ver se o coñecedes, chamase o nome común é rañacús. Ah. E bueno, chamoume un pouco a atención, porque despois... Pois é un arbusto pequeniño que do tipo do acebo. De feito, un dos nomes que ten... Sí, bueno, non se é o rusco. O rusco. Chámase, mira, o rusco, mira. Mexacán. Mexacán, sí. Tamén chaman en algúns sitios. Nosotros chamamos de Mexacán. Pois por aquí parece que decían un compañero de biología, rañacús. E sí, é exactamente que é ese, que ten unha folla moi pequeniña, que parece ser que é unha falsa folla. Según me comentaban aquí os compañeros, semellas un pouco, pois es un que ten bayas, tamén así vermellas, que agora en primavera pois pódense ver, e bueno, fíxome moita gracia, e tamén todos os nomes que se lle dan, como estades comentando, non é eso, que tantas veces que pasas e que vas, que sempre con outra mirada, non, como se poden descubrir, claro, cousas novas, non? Sí, incluso te falabas do acibro, creo que tamén ten algo que pincha a folla, que o acibro é o Alis aquifolium, a árbore das agullas, porque pinchan as follas, non? Sí. E este o rusco, pois tamén ten, bueno, a folla é moito máis pequeniña, non ten nada que ver co acibro, non? Pero tamén pincha, sí. De aí o seu nome de rañacús, non? Sí. Estaba pensando o mismo. Sí que é verdad que si o ves non se parece ao acibro, non? O que pasa que si faz unha fotografía, como non aprecias o tamaño, pois sí que si ves as vallas e a folla así con picos e verde e tal, pois sí que pode ser na fotografía así, pero logo na realidade sí que estamos a falar de un arbusto moito máis pequeno que o acibro, que aquí que podemos ver máis grande. Moi ben, moi o acibro que que ten aquí en portugués se chama o bisqueiro, e aí en Cataluña é a larva de albisc. Larva de albisc, sí, si non me equivoco. Sí. Larva de albisc, por qué? Porque da, debaixo da cortiza do acibro facíase con algo que sacaban da a liga de para cazar os paxaros, non sei, sí. Un pegamento moi forte que se poñía para que os paxaros pousasen ali e quedaban ali pegados. Pois creo recordar que se sacaba do bisqueiro ou da árbore da albisc, do acibro, sí. O acibro, sí. Oye, bueno, mira, pois a ver, que Xulio, que digo que nos quedan 10 minutos e podemos compartiros entre todos nós, sí. Non? Queres que saca un temiña, sí, o compartimos, bueno, así, dos pequenín. Simplemente sí, outra curiosidade, non? Que estaba, como non nos vimos agora que houve as vacacións de Semana Santa, pois quedábame aquí pendente unha cousa moi curiosa que vi na prensa, que é que as estacións do ano antigamente eran 5. Foron 4 a partir de que a mellora científica desde o século XVII, non? Pero había verán e había estío. Aparte de inverno, primavera, verán, estío e outono, non? Verán e estío. E entón, curiosamente, verán, que se significa primavera, porque primavera é principio da primavera. E verán, ven de vernus, que primavera, non? Entón, precisamente, quitaron, tiñan que haber quitado ese verán, vernus, e o que se quitou foi o estío, que realmente é o que son os meses, eran antigamente os meses calurosos, o que había unha primavera larguísima que duraba dende xaneiro a xuño. Moi ben. Yo logo tamén simplemente vos quería comentar que igual o viste, dese seguro que Xulio, bueno, a ver, vos comento, non sei se viste des que se reemitiu na TVG un documental do ano 2012 que era sobre os Ancares, titulado Os Ancares, Terra Esquecida. Tédelo visto? Sí. Que conta, relata o ano, no ano 1968 como en Piornedo e Donís non chegaba a estrada. É unha excursión que fixeran ali con un montón de nenos a Coruña, sí, para ver sí, o mar. Non sei se o coñecedes. Eu pensaba, non, que quizás aquí moitos ointes vosos, porque poidan ser quizás ter participado nesa excursión, porque resulta que de todos eses nenos, que eran moitísimos, nese ano 69 que foron ver o mar, pois cando construíron a carretera, que foi uns anos despois, pouquiños, un, dous, levaron, pois parece ser que o 90% que emigraron a Madrid, Bilbao e Barcelona, non? Entón acordábame e digo, pois mira, igual moitos deses nenos que participaban no documental, pois comparten aquí o programa, non? De Sempre en Galicia. Claro que sí. Pois posiblemente, sí, señor, sí. Sí. Bueno, que ainda nos quedan outros pouquinhos minutos. Alguna cousa máis, Xulio, ti? No, pois eu só resumindo que aquí moi pertiño de Pontevedra tedes as Salinas de Ulló, onde, bueno, aparte de ver toda a seada de San Simón, coas as illas, a illa de San Simón, pois hai, daí mesmo das Salinas sai unha ruta de sendeirismo, que é o sendeiro da Croa, de uns 7 kilómetros, fácil de facer, e logo sae outra que vai o lago Castilleiras, que é un sendeiro homologado, o PRH 106, chamado o sendeiro dos muiños de Vilaboa echando do Vilar, que vai subindo por todo o longo do río, o río Trasmil, visítanse uns 15 muiños, dos cales hai algún que está restaurado, outros non. Bueno, a subida é un pouco dificultosa, pero merece a pena, porque alá en riba está a área recreativa de Castiñeiras, con un fermoso bosque. Sí, sí, unhas vistas extraordinarias. Sí, tamén está a área do centro de recuperación de aves, a lagoa artificial, e ali pues, enlaza ademais coa ruta ecolóxica do Morrazo, a GR59, non? Sí. Pois, pois ben, pois anotado queda. Fernanda, que máis nos dices xa para terminar, porque non te escoitaremos hasta o mes que ven, non? Exactamente, termino con unha pregunta, Xulio, se o podemos facer en bici o sendeiro da Croa. Este, bueno, que suba a área recreativa. O sendeiro que vai ao lago Castiñeiras, eu visitei as salinas e visitei a granxa do Ulló, entón este sendeiro está ali marcado, pero non me deu tempo a facelo en ese día, non? E non sei se se pode facer en bicicleta ou non, eh? Non che podo, pero bueno, informareime para máis adiante. Próxima vez, ¿no? Claro que sí. Bueno, Fernanda, que máis nos dices? Que desexámosche todo o mellor con ese traballo, que saibas que nós somos talismán, que senón que che diga Armando, ¿verdad? Cada vez que entrevistamos a unha persoa máis ou menos novel, despois convértese en grandes éxitos. Pero senón, o Xulio mismo pode hecho confirmar, entrevistamos por primeira vez a SES, a partir da entrevista que lle fixemos, empezou a ter unha grande expansión. Va que sei, Xulio. Poiches, é que vos entrevistades a xente seguro. Moi boa xa. Mira, que vou a Fernanda escoito entrecortada. Vale. Fernanda, bueno, pues, non escoito ben. Sei que comentastes de que marchaba ahora, pero non cheguei a saber moi ben a donde. Bueno, pues xa. Non marcho a ningún lado, vou facer as oposicións a Madrid, que a suerte de sempre en Galiza. En Galicia, pois, pues, a ver si é verdad logo. Aunque eu creo que vos entrevistades a xente moi boa, Que non é, bueno, que claro, así calquera, así consigue talismáns calquera. No. Claro, cando empezaron algúns deles, empezaron con nós, o sea que non che podo decir moito, pero sí. Pero porque sodes cazatalentos vos, tedes bon ollo. Xulio, dime. Que mellor exemplo que os premios de poesía, non? Que levas tantos anos aí, levades aí organizando. Ah, claro. Os premios de poesía Rosalía de Castro. Exacto, sí, son os que gañaron precisamente, moitos dos que gañaron, claro, o premio de poesía Rosalía de Castro, despois foron e son grandes poetas, sí, é verdade que é certo, sí. Bueno, home, lembrome xa do primeiro certame que de Darío Xoán Cabana, non? Sí, o primeiro certame ganou precisamente a Darío Xoán Cabana, sí. Jolín. Uh-huh. Bueno, pois, queridos colegas, queridos compañeros, temos que deixalo o programa xa aquí, porque resulta que a partir de agora, pois, temos unha entrevista gravada con unha persoa moi interesante que seguro que todos os nosos entes e seguidores estarán encantados de escoitala. Nos agora o que faremos é despedirnos ata a vindeira semana. O vindeiro sábado outra vez con vos, todos vos. Moitas grazas. Pois veña, unha aperta, chao. Igualmente, Fernanda, moita sorte. Hasta logo. Gracias, chao. Chao. Pois así despedimos o programa ata vindeiro sábado. Queridos ointes, que teñen unha feliz semana. Igualmente. Chao. Moi boas tardes, benvidos queridos ointes, temos outro lado da fío telefónico aquí neste estudio virtual a unha eminencia, unha científica extraordinaria, nada en Vigo, dona Amparo Alonso Betanzos, catedrática, moitísimas cousas máis. Quizáis doulle a palabra a ela directamente para que nos diga cual é do seu traballo extraordinario que se pode ver na Wikipedia, pues outra vez, de cual está máis satisfeito. Uf, eso é unha pregunta moi complicada de respostar. A verdade é que podo decir que me gusta moito a miña profesión. Entonces, de que estou satisfeita? Pois me gusta o contacto cos alumnos, me gusta dar clase, sobre todo me gusta esa parte na que estamos un a un, non? Cando xa lle podo contactar con eles pois nos traballos fin de grado, nas tesis, doctorais. Gústame moitísimo investigar, esa foi a principal razón por a que me quedei na universidade, intentar facer cousas diferentes, estar con un equipo sempre de xente xoven. Perdonademe. Sí, non hai problema ningún, non se preocupe. Bueno, usted é moi humilde cando está falando de si mesma, non? Porque eu sei que é presidenta dunha grande cousa española, Asociación Española de Inteligencia Artificial, a EPIA. É coordinadora, sí, do grupo de investigación LIDIA, Laboratorio I+D de Inteligencia Artificial. Da Facultade de Informática da Universidade da Coruña, das TIC tamén da Coruña. Ademais, é coordinadora, me parece, non estou exactamente informado, pero posiblemente ten algo que ver co Congreso de Informática en Coruña tamén, o ano 2024. A ver, sí, todas estas cousas ás que se refire. O primeiro son a presidenta da Sociedade Española de Inteligencia Artificial. Somos como casi 700 socios. A maioría de nós somos académicos, pero tamén hai xente que traballa en centros de investigación ou en empresas. Ten o sentido de facer promoción da inteligencia artificial. Temos un congreso bianual, que é o de inteligencia artificial en España, que se celebrará este ano dentro dun congreso máis grande de informática, que é o que se refire vostede, que se chama o CEDI, o Congreso Español de Informática, ou non so chamase o congreso de... chamase CAEPIA, o Congreso da Asociación Española para a Inteligencia Artificial. É unha asociación bastante dinámica, no sentido de que, bueno, pois temos un máster online en español con bastante éxito, que neste momento se está impartindo a través da WIMP. E, bueno, intentamos tamén promocionar a xente nova, ¿no? Axudándolles, pois, dando premios por as teses que fan. Especialmente temos un premio para mulleres en investigación, que sempre hai que apoyar, dado que especialmente a tecnoloxía, ¿no? Temos moitísimos sesgos, porque hai moi poucas mulleres que estuden informática. Neste momento, a media no país é do 13% aproximadamente. Entonces hai que apoyar un pouco en ese sentido. E despois na universidade pois coordino un grupo de investigación en inteligencia artificial. Somos como unhas 20 persoas, las que debo decir que case a metade somos mulleres. Claro. En unha facultad que acabo de decir que ten moi poucas, así que en algo debe de influir tamén esa visualización, esa visibilidade das mulleres, neste caso que eu sexa coordinadora. Non sei que máis me preguntou. Intentamos a veces facer malabarismos, non? Teis moitas boliñas e teilas que ter todas aí. Xa que me introduciu precisamente o tema da muller na informática. Teño un fillo que, bueno, presidente de Java en España. Resulta que él dice, nos queixámonos de que os programadores e as persoas que traballan de informática connosco son casi todos homens, hai moi poucas mulleres. Sí. Como se pode potenciar eso? Vostede que traballa en contacto con os alumnos, como se pode intentar, ou como se lle pode turrar da levita a administración para que diga, bueno, as mulleres tamén deben estar aí? A ver, é difícil porque eu creo que hai que empezar desde moito máis abaixo, non? Este é un fenómeno bastante complexo que requiere dunha situación, dun análise en varios campos, eu creo. Un motivo pode ser porque, así como outras disciplinas máis podíamos chamarlle clásicas, non? Os rapaces e as rapazas xa saben en que consisten, non? Pois a informática é algo na que na maioría das veces os rapaces saben como se usa, pero non saben en que consiste. Quero decir, a ven como un instrumento para facer cousas, pero non estudan informática dun punto de vista científico-tecnolóxico, non? Eso por unha parte. Entonces eu creo que eso sería bo para eles e para elas. E despois, o que ocurre na forma que temos agora a ensinanza é que a maioría das nenas, hai varios estudios que corroboran isto, pois sinten que a enxeñería é unha habilidade principalmente masculina, non? Como chegan a esta conclusión o fan alrededor dos 9 anos, máis ou menos? Pois a mí me resulta bastante curiosa, pero é certo que é así. Elas teñen unha presión moito máis forte en formas de comportamento, en como deben de ser, como deben de comportarse, moito máis forte que a que teñen eles, non? Moitas veces, vou a ser un pouco laxa na expresión, non? A eles os educamos para ser uns campeóns e a elas para ser unhas princesas. Entonces, isto non é adecuado. Creo que deberíamos reforzar a idea de que todos e todas somos capaces de ter diferentes habilidades e a enxeñería non necesita de nada que este únicamente depositado no cromosoma I. Así que elas somos perfectamente capaces de ter unha carreira aí. Por onde pasa aí? Pois precisamente supoño que será a forma que se teñen de enfocar as asignaturas, a pouca visibilidade que teñen as mulleres na ciencia e na tecnoloxía. Hai un estudo que creo que de algunha profesora española precisamente que di que menos do 7% das figuras nos libros de texto son mulleres, claro. É difícil que unha nena queira ser algo que non ve ou que non ve outro exemplo aí, non? Eu creo que tamén debemos de pasar por aí. E despois nas casas, é certo que tampouco, que tamén hai, aínda que pensemos que non, hai unha forma diferente de educar os nenos e as nenas, non? Hai un estudo, esta vez americano, que di que a maioría dos ordenadores nas casas, cando o ordenador pasou a formar parte da vida normal dun fogar, están nas habitacións dos nenos, non? E non das nenas. Entonces eso é un hándicap importante, porque se vamos á historia da informática, pois as primeiras figuras relevantes en programación eran todas mulleres. Incluso o podemos ver en varias películas famosas últimamente, non? Como Figuras Ocultas, por exemplo. Por qué? Bueno, pois porque ao mellor pois se veía a programación como unha especie de secretariado especializado, despois se foi vendo que isto pois que non era así, que tiña unha certa repercusión e cada vez eso pois foi máis un territorio masculino pouco a pouco en unha xeneración pasou de ser un territorio casi exclusivamente femenino a casi exclusivamente masculino. Así que eu creo que hai que empezar máis abaixo, hai que empezar xa por a escola infantil, a facer que as nenas e os nenos se sintan iguais. Claro, o sea, non depende do traxe, non, que sino precisamente de iso que vostedes nos está dando a coñecer e que todos nos sinten. Bueno, vostede, volvo a repetir que fala moi humildemente da súa profesión, pero que ten moitísima investigación, moitísimo traballo. Lembro, ou por lo menos lin, que vostede fixo postdoctorado no Medical College de Georgia, na Universidade en Estados Unidos, non? E algo traballando coa inteligencia artificial aplicada a medicina, non? Sí, eu lera linha tesis na Universidade de Santiago en aquel momento, era en un sistema inteligente para o diagnóstico, a terapia e o pronóstico un pouco da saúde fetal, ¿no? Pero en estados antenatales, ou facer os testas nais. Un proxecto, por certo, moi bonito. Con ese, cando linha tesis, O tribunal viu un axente do Medical College, ofertáronme ir a traballar ali con eles a facer un postdoc. A la me fun, entonces o que fixemos foi traballar no hospital completando este sistema, a máis probas antenatais, a intentar poñelo en marcha ali. Así como tamén traballamos con outro compañeiro que tamén estuaba facendo un postdoctoramento en unidades de cuidados intensivos, en distintos, en antenatal, en infantil, en adultos. Un traballo enorme, un inmenso, xa que, como digo ustedes, que lle gusta, pero que en realidad é o futuro, a informática traballando coa medicina, e a informática, a inteligencia artificial con todo lo máis avanzado para poder axudarlle precisamente a saúde, lógicamente, non? Exactamente, sí. Precisamente por eso, bueno, por moitas cousas máis de investigación, vostede ten recibido varios premios, pero últimamente eu quería felicitarla e darlle unos parabéns por ese último premio que foi o que me inclinou a chamarlle a vostede para entrevistarla. Ese premio María Josefa Wonnenburger Planells. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste o premio? Sí, sí, sí. Pois é un premio que a Xunta de Galicia dá a mulleres galegas que teñan pois certa relevancia ou interés o traballo que fan para eles, non? Para mí foi unha honra para nada esperada. A mí me parece moi importante que a Xunta teña este tipo de premios, porque, como dixo no meu discurso, as cousas non pasan si un non as busca, non? E intentar promocionar, dar visibilidade ás mulleres porque despois eles o que fan con estes premios é, intentar dar difusión destas personas, destas mulleres, non? Que reciben os premios, nos centros de ensinanza, nos institutos, nos colexios. Eu creo que isto é importante por o que comentábamos antes, non? Por darlle visibilidade ás mulleres para que as nenas vexan que se pode ser o que queiran en distintos campos, non? Porque as mulleres anteriores a min que recibiron o premio son grandísimas investigadoras en moitísimos ámbitos moi diferentes da ciencia e da tecnoloxía. E como digo, me parece fundamental que dar a coñecer a súa labor, non? Que moitas veces pois queda oculta hoxendía, non? Uh-huh. Incluso hoxendía, que é bastante curioso, porque a difusión da ciencia pois non é tan importante, creo eu, como debería ser, non? Agardamos que agora, con esta problemática que temos precisamente coa pandemia e o coronavirus, pois a industria e a propia inversión se dé conta de que hai que invertir máis precisamente nesta, na investigación, e que se non hai saúde, non hai economía. E entón, pois, invertir en investigación e invertir en saúde. Sí, claro, creo que hai moitas cousas, eu comprendo que hai moitas cousas en que invertir, non? Pero saúde, educación, investigación, para min son os pilares básicos, non se debería tocar a inversión aí, non? Ese é un problema, creo eu, no noso país, non? Así como outros países europeos cercanos a nós, como é o caso de Francia ou de Alemania, non, digamos, hai un acordo a nivel nacional para non disminuir os fondos que aportan aí, porque saben que eso é unha inversión importantísima, que eles non invirten aí porque sean máis ricos, senón que son máis ricos porque invirten precisamente en eses temas, ¿no? Entonces hai como un pacto de país por garantizar unha educación de calidade, por garantizar unha investigación que se sosteña no tempo para que os seus investigadores pois poidan crecer, ¿no? Porque a investigación é algo que non crece dun día para outro. Unha plantiña que crece lento, pero que necesita ese crecimento continuo. Si ti cortas eses fondos, pois o que pasa é que perdemos talento, non? Que o que pasou pois en España, e o perder talento despois eso é moi difícil de recuperar porque leva moito tempo volver a telo nas mesmas condicións que o tiñamos. e ademais accesible, non? Esa investigación que teña unha certa accesibilidade. Falábamos co doutor Carracedo hai unhas semanas que nos comentaba que él fomentou, e de feito, pois, para él considerou un logro extraordinario que a súa parte da súa investigación se pudera poñer en na nube, ou se pudera poñer accesible a outros investigadores para poder compartir e poder chegar a conclusións e grandes eventos, non? Gracias a ese compartir. É dicir, accesibilidade non tanto, non somente coa investigación, sino tamén coa propia vacuna, non? É dicir, que sexa mundial, que sexa accesible. E entón, si se investiga, si se invirte en eso, pois lóxicamente todos nos beneficiamos. Está clarísimo, sí. Que non ten, a veces a min me resulta cando das charlas por aí, a xente se pregunta, non? Como é que o goberno non inviste máis en investigación? Digo, pois porque en realidade moitas destas cousas pasan porque as cousas a medio ou longo plazo pois é difícil velas, non? E se non o demandamos como sociedade, pois non están no primeiro plano. E eu creo que ese é un problema que temos tamén en España, non? Que temos que aprender a demandar que a ciencia é básica, e serve, o sea, ser un país que se é capaz de autoabastecerse, que ten, porque talento, temos muitísimo talento. Eu a veces o comento por aí que temos muitísima xente, muitísimos rapaces e rapazas que son investigadores fabulosos, e que claro, chega un momento en que o que é o noso ecosistema non nos pode absorber, porque a carreira científica en España pois é longa e sobre todo é moi incerta, ten moita incertidume. Entonces eso non pode ser. Hai que cambiálo, porque senón se enseguida reciben ofertas de outros sitios e claro, lóxicamente pois se marchan. É moi difícil despois recuperar todo ese talento, porque ademais os países que os absorben talento de alto nivel muy preparada, o sea, para competir son dos, Sí, sí. É trágico. Sí, sí, falábanos precisamente Sonia Villapol, dicíanos de eso, que ela, que agora mesmo non saía de Texas, que estaba en Texas, que sí, que era da Fonsagrada, pero que está en Texas. E por que está en Texas? Pois por as circunstancias que vostede mesmo comentaba. Bueno, comentaba ya aos nosos seguidores e algúns amigos precisamente esta entrevista que lle iba a ter, que iba a facer con vostede como presidenta da Asociación Española para a Inteligencia Artificial, e unha das persoas dixe, por que non lle faz esta pregunta medianamente interesante, dixo, ¿cuántas veces se teñen equivocado os algoritmos porque se usan para cousas que non se poden predecir ou que se predicen mal? Esa é complicada para mí, porque non a entendi moito tampouco. A ver, contar eso, que os algoritmos A veces fan unhas preguntas complexas deste estilo. A ver, claro. Os algoritmos se teñen que probar. Obviamente, predecir comporta unha certa incertidume. Igual que a vacuna. Tal cual. Entonces, vou a poñer un exemplo. Durante un tempo traballei coa profesora Paz Andrade en un sistema para predecir incendios en Galicia, ¿no? Entonces, ti podes predecir que vai haber un incendio en tal sitio, non? Era, bueno, dividíamos o mapa de Galicia en unhas casillas de un kilómetro, por exemplo, de un por un, non? Entón dices, pode haber un incendio aquí. Cando dices, pode haber, non queres decir, vai haber. Quero decir, danse as condicións para que se poida dar un incendio en este sitio. Entón, hai que estar atento porque pode ser que non. Para eso precisamente se fai a predicción, non? Quero decir, pois si a temperatura é adecuada, pois é unha zona onde parece que hai certa tendencia a que a xente, algunha xente, lle dea por queimar zonas, é decir, claro, bueno, pois é unha zona o mellor de fácil acceso ou que sexa, se dan as condicións. De feito, nos probamos ese sistema con efecto retroactivo, é decir, pois intentábamos ver si nos incendios que de verdade se produciran, o sistema decía que se podían producir, o cal é certo. Ahora, a futuro, o que queremos facer cunha predición é decir, miren ustedes, aquí se dan as condicións. Boten un ollo, teñan preparadas os recursos necesarios para poder apagalo. mesma historia co sistema que fixen en Estados Unidos, ¿no? Eu podía predecir si un feto tiña risco de algún problema no nacemento. Para que sirve eso? Sirve eso para alertar ao personal sanitario, ao médico, de que se pode dar ese problema. E o que ten que facer é telo en conta para solucionar a situación. Claro, despois ese bebé cando nace, o que queremos é que este ben. Entón, a predición ten como objetivo avisar. Sí. Eso por unha parte, ¿no? Todos os sistemas de predicción, claro, predecir non é que isto vai a pasar, ¿no? Eso é, sí, non é certar. Exactamente. Eu creo que a misión deso é, bueno, pois alertar desta situación, e depende do tipo de sistema que teñamos, pero bueno, puxen dous sistemas, un medioambiental e outro no campo da saúde nos que traballei, a situación era esta, ¿no? O que comprobas é que efectivamente o teu sistema acerte con respecto ao pasado, é decir, que sexa capaz de detectar fetos que teñen ese problema, é decir, embarazos que teñen un problema para poder tratalos ou situacións nas que se pode producir un incendio. Precisamente para estar atentos a que non ocurra. Sí, pero que hai cousas que se fan, bueno, dice, úsanse a veces para cousas que non se poden predecir. E entonces eso empregar mal os nosos argumentos, por digamos, supuesto, por supuesto. Nosos... Sí, claro. Exactamente, sí. Claro, pero bueno, quero decir, a mala utilización dunha ferramenta non é culpa da ferramenta, exactamente, non? E non corresponde tan só a inteligencia artificial, sino que corresponde a moitos ámbitos da vida real, claro. Claro. Bueno, eu coido que nos estamos acabando xa o tempo porque xa me avisou vostede que tiña pouco espacio para dedicarnos, pero este é un primeiro contacto e nos agradecidos, moi agradecidos por contar coa súa colaboración. Bueno, coido que os nosos ointes xa saben algo máis de vostede como catedrática, como enxeñeira de química, unha científica española e galega da que nos podemos gabar e que nos axudou a saber algo máis con respecto a esa inteligencia artificial. Por certo, vostede decía, ou polo menos leín en algunha ocasión, de que en pouco tempo, en 5 anos, teremos robots polas calles, polas rúas. Bueno, xa casi estemos, non? Quero decir, a veces a xente cando lle falas de robots pensa en robots humanoides, non? No. Robots e calquer dispositivo, claro, mecánico que interaccione contigo. O mesmo auto ten unha serie de elementos que son robots, é dicir, faino el directamente. Darlle un botón e aparca xa atrás el solo. Ese é unha parte, é un robot, digamos, unha parte de robot, pero robot ao mesmo tempo, digamos, non? Exactamente, sí. Eu tamén me refería a outro tipo de robots, por exemplo, pois en Barcelona xa fai uns anos fixeron unha demostración de un robot que axudaban a xente maior ou a nenos que topaban pola calle pois a desplazarse, a topar unha dirección, a calquera cousa. Hoxe en día levamos casi un robot no bolsillo todos. Que nos axuda, pois eso, a topar direccións, a saber a que hora chega o autobús, e a distintas aplicacións. Entonces, a inteligencia artificial en realidad é algo que usamos todos os días, que nos rodea para saber, pois, que vexo esta noite na miña plataforma que teño contratada, non? Que me recomenda? Pois, eso tamén é inteligencia artificial. Que, a donde, como se fai para ir a tal sitio? Ou, cando teño que recoller os cultivos de Davide, as uvas? Cando é a mellor época? Somos capaces de saber, pois, cal das vides hai que recoller, cal non, que fieira sí, que fieira non, sí. Predecir cando van a ter enfermedades, todo isto redunda tamén nun cuidado importante o medio ambiente, porque reducimos pesticidas, por exemplo, malas ervas. É dicir, a inteligencia artificial está rodeándonos en todas partes, nin que decir xa que ten con estas plataformas que unen o mundo virtual co mundo real, ¿no? De calquera tenda, hoxendía medianamente unha cadea calquera, pues ten este tipo de recursos, ¿no? Te pues vas a comprar algo, alguna cadea galega también que todos coñecemos, pois utilizan inteligencia artificial para reducir as súas colas, que non, que a xente non este agolpada nas colas, que recomendarche que podes comprar que che vai co que acabas de adquirir, e cada vez é máis confusa a diferencia entre o mundo físico e o mundo virtual que levas contigo en riba, ¿no? Claro, un adiante enorme, algo que temos que aproveitar para ben de todos nós e non para mal usar, como antes comentábamos, non? O feito, por exemplo, acabo de saber que un amigo, un compañero, operárono con unha máquina que é un robot, un tal Da Vinci, unha cousa ¿sí? que non, o sea, non precisas mans do personal, senón que é unha persoa que está diante dun ordenador e fai a operación da persoa directamente. Algo sí. Inimaginable hai anos, non? Sí, bueno, o ciruxano é o que manexa a máquina, pero a precisión é muitísimo máis grande e, por suposto, permite ter unhas intervencións cirúrxicas moito menos invasivas, unha recuperación máis rápida, unha aplicación enorme, extraordinaria, ¿no? De robótica e da inteligencia artificial. E unha precisión claro que enorme. Sí. Corta aquí sí. En lugar de cortar ahí, además, sí, exacta, ¿no? Milimetral. Claro. Sí. Correcto, bueno. Sí. E outro día tamén me falaba un adegueiro aquí do PNDES de que tiña uns chips directamente en cada cepa dicindo que tipo de humedade tiña, canto yo cumpría de si precisaba para polinizar as abellas ou non, bueno, no, sí, algo. Sí, claro. Avanzamos a unha inteligencia artificial que eu creo que pode ter moitos usos interesantísimos para a humanidade. De feito, en Europa se preconiza unha inteligencia artificial pois confiable, explicable, ao servicio da humanidade, non? Que é unha aproximación un pouco diferente a de China, que é unha inteligencia artificial máis dirixida por o goberno, ou a de Estados Unidos, que tamén coñecemos pois que é máis dirixida por as empresas, que son moi potentes en inteligencia artificial. Sí. A ver si temos suficiente forza en Europa para que a xente entenda que todos os temas que teñen que ver coa explicabilidade, coa confiabilidade, coa ética, son relevantes para nós como ciudadanos do mundo, ¿no? Que eso é como temos que empregar a inteligencia artificial. Bueno, Amparo, que lle agradezo moitísimo esta conversa que tivemos. Agardo que non sexa somente unha, que noutra ocasión poidamos ter máis espacio e poidanos ilustrarlle e poidamos aprender de vostede moitas máis cousas. De verdade claro que sí. Para nós foi un placer enorme agradecerlle que bueno, pois volver a felicitala, porque científicas como vostede pois compren moitísimas, sendo galegas ainda máis. Moitísimas gracias, foi un placer para min estar con vostede e con todos os ouvintes e cando queirades, xa sabedes onde localizarme, un placer. Dende sempre en Galicia, agradecemos moitísimo hasta outra ocasión. Despedímola con un bocadiño de música. Hasta logo.